Dziękuję, Boriksiu, że mnie zaprosiłeś na płytę. I tak razem zarabiamy hajs. Gang Albanii, po Borikson. Jak tam sobie kolwiek chcesz. Chujowy serwis macie w hotelu. Szukam dobrej miejscówki na helu. Jebane sianko, lepi się do mnie, a nie brałem kleju. Robię tu kasę, mój dobrodzieju. Ty psychicznie chorasz proto. Pukasz się w swój tłusty kask. Ja zamieniam gówno w złoto. Tak się kurwa robi kasę. Moja grupa nie ma barier. Rozjebałem całą Polskę jedną płytą z moim gangiem. I chociaż to trwa tylko chwilę, ja biorę siano tirem. Ziomek raczy się weedem. Mamo, jestem świrem. Zapraszam kurde na szamkę, ale wszędzie serwis chujowy jak w Grandzie. Może coś się znajdzie. Wjeżdżam tu Ryju na pełnej bajdzie. Za królową i za Anglię. Robię tu z popem ultra bankier. Kurwa, czuję się jak bankier. Pod Borikson hajs zarabia. Pod Borikson rozpierdala. Pod Borikson hajs zarabia. Pod Borikson Alibaba. Pod Borikson. A je! Pod Borikson rozpierdala. Pod Borikson hajs zarabia. Pod Borikson i Alibaba. Pod Borikson i zajawka. Z pasji robię mi muzykę. Muzyka to ma zabawka. Jak dziecku z rąk mi jej nie wytrzesz. Możesz kurwa twoja mać. Ty psychicznie chory świrze. Zaraz kurwa mam okazę. My zaraz ulejwamy na kiszę. Tak się kurwa robi kasę. Nie naprawiam swój przesadzek. Rozjebałem całą Polskę. Jedną płytę z moim gangiem. Jestem królem. Zawsze mam zielone światło. Gdziekolwiek nie pojadę. Rozpierwalamy siano. Wyżyny hardcore. La la li la la. My robimy muzykę. Jak jesteś naszym fanem, z chęcią popiszemy płytę. Pod Borikson hajs zarabia. Pod Borikson rozpierdala. Pod Borikson hajs zarabia. Pod Borikson Alibaba.